Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâna Allahumâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif'in tam yarı gününü bitirmek üzereyiz. 15. gününün iftarına yaklaştığımız şu saatlerde. Tabii yarıların çok önemi var. Recep-i Şerif'in de, Şaban-ı Şerif'in yarısı zaten beraat. Ramazan-ı Şerif'in yarısı da çok faziletlerle dolu. Dün gece de beyan ettim. Yani azimlerimiz diyelim, çok zayıf kalmış, himmetlerimiz düşük kalmış. Bu geçmiş büyükler nasıl bu namazları yetiştiriyorlarmış, bu ibadetleri yetiştiriyorlarmış. Akıl sır ermiyor yani. Bir teravih kılıyoruz. Saat 10'u 12'yi geçiyor. Tabii biz de çok hızlı kılmıyoruz. Ondan sonra gece bir avuç kalıyor. Birkaç cüz okusan gece bitiyor falan. Yani bir bereketsizlik var. Asrımızda, zamanımızda bir hayırsızlık var, bir bereketsizlik var. Kıyamet yaklaştıkça tabii ahir zaman bereket çekiliyor. Ömrün bereketi yok, paranın bereketi yok, vaktin bereketi yok. Bunu artık alenen görüyoruz. Yani 20 sene evveline göre bile bu bereketsizlik artık açıkça görülmeye başladı. Benim hayatımdaki şeyim böyle, tespitim böyle. Şahsım adına konuşuyorum ama sizi bilmiyorum. Yani benim yaşımda 50 yaşlarında olanlar bir 20-30 sene evvele göre şu anda çok daha vakitlerin çabuk geçtiğini ve bir şey hatırlamadığımızı, bir şey anlamadığımızı görüyoruz. Tekrarabu zaman, zaman birbirine yaklaşacak. Yani hadis-i şerifte kıyamete yakın çarşılar yaklaşacak buyuruyor. Tekarabul esvak. Çarşılar yaklaşacak. Tabii kimse bunu o zaman anlamayabilir. Şimdi tabii ulaşım vasıtalarıyla pazarlar eskiden nereden yani şimdi efendim Kastamonu'dan efendim sebze gelecek bilmem Rize'den meyve gelecek. Böyle bir şeyler gelene kadar yolda bozulur 40 kere. Yani şimdi işte buzlu tırlar çıktı, soğutuculu işte cihazlar çıktı, bir şeyler çıktı. Böyle her malzeme taşınması kolay oldu. Ondan sonra gemilerle, konteynerlerle, Çin'deki mal gelmiş buraya. Bunlar evvelce pek düşünülecek şeyler değildi. Bu kıyamet alametleri olarak beyan edildi. Ondan sonra tabii internet çarşıları çıktı. Yani adam buradan giriyor, oturduğu yerden Amerika'daki bir malı aldım sattım yapıyor. Bu da işte birkaç güne kadar kargoyla bilmem neyle o mal ona ulaşıyor mesela. Bu nasıl bir şey? Evvelce öyle bir yere ulaşıp bir şey almak gelmek falan bir sene yani. 3 ay, 6 ay yollarda geçer. Bu kıyamet alametleri olarak ve hadis-i şeriflerin mucizeleri olarak çıkıyor. Sonra zaman birbirine yaklaşacak. Zaman birbirine yaklaşacak. Yani bu da yani sene ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün saat gibi. Saat dakika gibi. Dakika saniye gibi. Bunu şu anda yaşıyorum ben. Şahsımda yaşıyorum. Eskiye göre bir hesap yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Hiç bereket yok. Ben bu kadar günde dünyayı devirdim evvelce. Şimdi iki cüz okuyamıyorum. Bir şey konuşuyorum, sohbet yapıyorum. Aha bitti. Onun için ne kaparsak yani, ne kaparsak, ne kaptırırsak kar. Ahiret tarafına ne ayırırsak, yani şu geçen, akan, giden zamandan, işte zikre, Kur'an'a çalmak lazım derdi efendim. Bir şeyler çalalım derdi yani. Bu hayırlı çalmaktır yani. Bu ahiret yatırımı için, efendim, harekete geçmektir. Maalesef yani. Bir iftara gitsen, biri sana iftara gelse falan, gitti o gece. Dır dır dır dır millette konuşmaya doymuyor. Hadi teravih kılayım desen üşeniyorlar. Yatsıyı zor kılıyorlar. Ondan sonra cemaatle namaza kimse yanaşmıyor. Herkes kendi başına patküt hızlı bir kılayım. Arada bir kılayım da yemek arası. Yemek arası namaz kılıyorlar biliyor musun? Onu da duydum. Yeni bir moda da çıktı şimdi. Biraz yiyorlar. Sonra akşama hemen patküt kılıyorlar. Bilmiyorum sünneti falan. Evvabin zaten hak getire. Hemen geri dönüyorlar. Tatlı faslı, meyve faslına geçiyorlar. Yani namaz arada garnitür affedersiniz. Milletimizin namaz şuuru, namaz anlayışı bu. Yani ben yemeği namaz için yiyorum. Belim dursun diye ayakta. Ben yemeği oruca kuvvet bulayım diye yiyorum. Şey kalkmış. Bu şuurlar kalkmış. Ya namazı işte yemeğe yetişeyim diye hızlı kılıyorum. Yemeği bir saat. Sofra bir buçuk saat sürüyor. Bir iftar. Bir bu keyif. Bu lezzet. Bu nedir? Yarın ahirette. Yani Hazreti Cabir radıyallahu teala bir kilomuna et almış gidiyormuş. Hazreti Ömer Efendimiz görmüş radıyallahu teala. Nedir bu elindeki demiş. Hazreti Ömer Efendimiz her şeye karışırdı. Radıyallahu teala. Milletin her işine karışırdı. Yediğine, içtiğine, giydiğine. Çok çok müdahil idi. Diğer halifelerde öyle duymadım. Müdahillik. Bir tek onda görüyorum rivayetler. Tabii bize sünnetler meşru etti tabii. Onun sünneti Resulullah Efendimiz sünneti gibi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi bu ne dedi et almışım bir kilo işte iki kilo neyse. Eve gidiyorum. Hemen ona dedi ki ya sen korkmuyor musun ahirette derlerse sana Estağfirullah ezebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya istemtaatum biha. Halbuki bu ayet kafirler hakkındadır. Ve cehennemdekilere hitaptır. Estağfirullah ve yevme'uradul lezine keferu alennar. Yani kafirler cehenneme arz edilecek. Yani cehennem onlara arz edilecek demektir. Yani cehenneme onlar gösteriliyorlar. Tabii cehennem akıllıdır. Cehennem dile de geliyor, konuşuyor. Cehennem idrak ve şuur sahibidir. Allah Teala onlara hakkani ve manevi bir hayat vermiştir. Cehenneme arz ediliyorlar yani. Gör bak işte adamlarını getirdik diye önünde bir geçit yaptırılıyor. O zaman kafirlere deniliyor ki ezhebtüm giderdiniz, tükettiniz tayyibatikum bütün lezzetlerinizi fil hayati dünya. Dünya hayatında bütün lezzetlerinizi tükettiniz. Lezzet keyif alınan şeylerdir. Tabi burada esas mana burada gayrimeşru lezzetlerdir. Nikahsız ilişkilerdir, hınzır yemektir, içki içmektir, faiz haram yemektir. Esası budur. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ya bu kafirlerle alakalıdır demiyor. Kendi üstüne de alıyor. Hazreti Cabir Efendimiz'e okuyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh demiyor. Ya Ömer bunun benimle ne alakası var? Ben Müslüman adamım. Gideceğim evde birkaç lokma yiyeceğim. Çoluk çocuğuma yedireceğim. Hazreti Cabir de hoş. Ulemadan, sahabenin alimlerinden yani, büyük hadis ravilerinden. O da onu biliyor, o da onu öyle demiyor. Çünkü neden? Bu asaleten kafirler olsa da zımnen, dolaylı olarak bize de vurur mu? İnsan akıllı olması lazım. Yani akıl senin neyine yarıyor? Niye vermişler sana aklı? Seni cehenneme daha çok götüren, sana ihtiyatı terk ettiren, tedbiri elden bıraktıran ve seni ateşe daha hızlı sürükleyen şeyleri kazanmayı, harcamayı vesaire uyanıklık ve akıllılık zannediyorsun. Tam tersi. Akıllılar ülül elbab, halis akıl sahibi olan sahabe-i kiramdaki akıl nasıl çalışıyor? Bizden çok farklı çalışıyor. Neden? Hiç üzerimize elzem olmayan kafirler hakkındaki tehdidi geliyor üstüne alıyor. Niye? İhtiyat bunu gerektirir. Tedbir bunu gerektirir. Uyanıklık bunu gerektirir. Ya bana da böyle denirse. Sen ya eyyühellezine amenu ve inanmış kullar bu kadar ayet var. Vettekun nara lezi uddetil kafirin. Müslümansınız ama kafirler için hazırlanan ateşten sakının. Bak Müslümansınız ama kafirler için hazırlanmış cehennemden nasibiniz var. Girebilirsiniz. Sakının. Sakındırın. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi ateşten koruyun. Vekuden nas vel hicar. O ateşin tutturakları yani çıraları insanlarla taşlar, kibrit taşları, kükürt taşları çok yanıyor. Hiç erimiyor. İşte kömürün taşlaşmış halini düşünün. Kömür de zaten madendir, taş gibi çıkıyor. Onlar cehennemde efendim yakıt malzemesi olarak bulunacaktır. Bu ateşten sakının. Bu Müslümanlara biliyor musunuz? Yani ey iman edenler diyor. E şimdi küçük bir çocuk Evliya Allah'tan birinin önünde namaza doğru koşuyor. Evladım nereyiz diye soruyor. Namaza yetişeceğim dede diyor neyse. Daha sana namaz farz olmadı ki ne bu kadar telaş ediyorsun diyor. Senin günahın yazılmıyor. Mesul değilsin. O yavru ne diyor? Tabii evvelki zamanların çocukları böyleydi. Şimdiki büyüklerde bu kafa yok. Ne diyor? Öyle deme diyor. Daha dün diyor benden daha küçüğü diyor cenazesi kalktı musalladan diyor. Amca diyor. Ben diyor şimdi diyor nasıl diyor efendim namaza gevşeklik edeyim diyor. Bizim akıllı uyanık geçinenler ölenin hemen yaşını soruyor. 70-80. Ben 50'yim diyor. Çok var diyor. Hiç orada daha dün 40 yaşındaki öldü o 20 yaşındaki öldü demiyor. Bak ne kadar kafa basmaz adamlar. Ahiret kafası efendim çalışmayan insanlarız görüyor musun? 70-80 de diyor yani 70-80 normal diyor ölüm diyor. Bana diyor daha bayağı var diyor. Onun için namaza yetişeyim cemaata gideyim. Hiç böyle bir derdi yok adamın. E sen koruyun kendinizi o ateşten çırası tutturağı. Efendimiz'e tutturağı derdi. Çıraya yani. İnsanlarla taşlardır. Ya bu nasıl bir şey? Kayalar, dağlar, taşlar. Bir muharebede sahabe-i kiramdan birisi dediler. Dedi ya Resulallah biz çok susuz kaldık. Hararet de var. Sıcak çöllerdeyiz. Nereden su bulacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucize sahibi tabii. Parmağından çıkar, taştan çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduktan sonra iş kolay. Buyurdu ki sen şu dağa git. Benden selam söyle. Su varsa onu da versin sana yani. Yol göstersin sana. Su yolunu. Gitti. Selamu aleyke eyyü el cebel. Ey dağ sana selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söylüyor. Dedi. Dağdan ses geldi ona. Lebbeyk ya Resulü Resulillah. Ey Allah'ın elçisinin elçisi. Buyur dedi. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki efendim bana su yolunu göster. Su varsa sen de bizi delalet et. İnkâne fîkima. Eğer sende su varsa. Dağ dedi ki bende çok sular var idi. Kaynaklar, göceler tabii dağlardan çıkıyor. Fakat cehennemin çırası insanlarla taşlardır. Ayet-i kerimesi Tahrim suresine adi. Nazil olduktan sonra acaba ben o taşlardan olur muyum? Yani çünkü dağlar taşlardan meydana geliyor. Acaba ben cehenneme atılacak taşlardan mıyım? Diye ağlamaktan yani ağlamak neyle oluyor? Gözyaşı, gözünden yaş çıkarak oluyor. Dağların da ağlaması neyle oluyor? İşte gözelerinin pınarların fışkırmasıyla oluyor. Ağlamamdan bende su kalmadı. Hani adam derler ağlamaktan göz pınarları kurudu derler ya. Dağ diyor ki bendeki pınarlar gözeler kurudu. Sen diyorsun ki bu nerede var? Ya tefsirlerde var bu rivayet. E sen bunu itiraz etmene gerek var. Ayetten de delil okurum sana. Estaizu le ve inne minel hicareti lema tefeccaru minul enhar. Taşlardan öyle taşlar, kayalar var ki Bakara suresinin ayetidir. Ondan ırmaklar fışkırıyor. Ve inne minel levayet yutu dağlardan, taşlardan öylesi var ki yukarıda dururken pat küt bir de bakarsın koca kaya yuvarlanıyor. 30 kişi arkasına geçecek yuvarlayamazdık. Kendi başına niye yuvarlandı bu şimdi? Min haşyetillah. Niye ırmaklar fışkırıyor? Allah korkusundan. Niye yuvarlanıyor havadan? Allah korkusundan diyor. Ayet diyor Allah korkusundan. Sen hala diyorsun ki dağ taş Allah'tan korkudan ne anlar? Sen kayadan betersen. Estaizu billahi kaset kulubukum min ba'di zalika feyekel hicarete ve şeddu kasve. Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Bu kadar ayet, hadis, vaaz, nasihat dinlediniz, hocalar dinlediniz. Hala kalpleriniz hiç yumuşamadı. Bak kaç gecedir sahurda cehennemi anlattık. Kaya olsa yuvarlanır, erir. Ama biz kendimiz konuşuyoruz, kendimiz bile amel edemiyoruz. Dinleyenimiz ne yapsın? Etki bu kadar az yani. Onun için Mevla buyuruyor. Feyekel hicareti, kalpleriniz taşlar gibi oldu. Eveşettü kasve. Yahut taşlardan da katılık bakımından daha şiddetli oldu. Çünkü neden? Taştan ırmak çıkıyor. Taş kaya yuvarlanıyor Allah korkusundan. Ondan sonra وَاِنَّمْنَا لِمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا Kendi kendine çatlıyor, yarılıyor. Bir de bakıyorsun, kas katı kaya, çekiç vursan kıramazsın. Kendi kendine yarılmış, içinden su çıkıyor. O hep diyor benim korkumdandır. Ayetin devamında işte. Yarılıyor, su çıkıyor. Bazısından ırmaklar fışkırıyor. Bazısı da yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Hepsi de neden oluyor? Min haşyetillah. Allah korkusundan oluyor. Şimdi bize yakışır mı biz? Bize kendi kitap indirilmiş, bize peygamber gönderilmiş, bize vaizler, hocalar gönderilmiş. Bu kadar aklımızı başımıza devşirmemiz gereken akıllı bir mahlukuz. Ahsin takvim üzere yaratılmışız. Ondan sonra akıllı geçiniyoruz. Ondan sonra ne bileyim hayvanları beğenmiyoruz. Bunların aklı yok. Ama onlar cehenneme gitmiyor. Biz cehenneme gidiyoruz. Ondan sonra dağları, taşları, kayaları, kuşları bilmem neleri beğenmiyoruz. İşte efendim hayvanlara bak bilmem ne. Akılsız, beyinsiz, öküz. Ayı affedersiniz. İşte ona hakaret için yani. Onları beğenmiyoruz. Onlar cehenneme gitmiyor. Biz cehenneme gidiyoruz. Ne bileyim ben ya. Biz okuyoruz, doçent oluyoruz, profesör oluyoruz, mühendis, mimar bilmem ne bilmem ne. İlahiyatçı oluyoruz. Ehl-i sünnetten çıkıyoruz, yoldan çıkıyoruz. Ayetleri, hadisleri reddediyoruz. Mucizeleri reddediyoruz. Ondan sonra bir de bakıyorsun en aklını beğenmediğimiz hurafeci, bidatçı, akılsız, bunak, bilmem ne, meczup, derviş diye hakaret ettiğiniz adam cennete gidiyor. Sen o kadar akıllı geçiyorsun, 40 tane diploman var, cehenneme gidiyorsun. Ne yapayım ben senin bu aklını? Akıl neye lazım idi? Tehlikelerden, uçurumlardan geri bırakmak için kullanılacak bir şeydi. Akıl zaten söylüyorum sana, aykalden geliyor. Aykal bağ demek, düğüm demek. Bağ ne demek? İşte seni yanlıştan, tehlikeden bağlıyor yani. Ki engelliyor. Şu aklın varsa diyor ki burada ateş var, yanaşma diyor. Bak, ey iman edenler buyuruyor. Canlarınızı ve çocuklarınızı, çocuklarınızı diyor. Namaz kıldırmıyorsun. Çocuğunu korumuyorsun. Oruç tutturmuyorsun. Hatta acıyorsun, tutma bugün diyorsun. Ha, buluğu vermiş çocuğa. Neyini acıyorsun da tutma bugün diyorsun. Yok imtihana gireceksin, kafan çalışmaz. Bugün tutma diyorsun. Sen bu fetvayı nereden alıyorsun ya? Fatih Terim'den mi alıyorsun? Nereden çıkarttın bu uydurmalar? Canlarınızı koruyun nara. Öyle bir ateşten ki, büyük ateşten ki, tutturakları, çıraları insanlarla taşlardır. Ya. Küçücük çocuklar aklını başına devşiriyor. Ondan sonra ibadet yapıyor, zikir yapıyor. Büyükler onlara diyorlar ki yavrum bu kadar kendini ibadete verme. Sen daha çocuksun, gençsin. Biraz çocukluğunu yaşa, git sokaklarda biraz seksek oyna, ip atla, bilmem top oyna falan filan. Tabii evliyaullah'ın çocukluktan evliyaullah'lar da var. Ne diyor çocuk? Küçük çocuk. Ya diyor sen diyor efendim mesul değilsin, mükellef değilsin, senin cehennemle, azapla ne işin var diyor. Çocuk ne diyor? Amca diyor ben diyor dün diyor annemi gördüm diyor. Ocağı tutuşturuyordu, fırını yakmaya çalışıyordu diyor. Büyük büyük odunları diyor attı attı attı diyor, büyük odunları diyor tutuşturamadı. Bu sefer ne yaptı diyor? Büyük odunları yakmak için bir de küçük küçük çıralar küçüklerini araya sıkıştırınca büyükler de tutuştu yandı diyor. Ben de cehennemin diyor büyük odunlarını tutuşturmak için beni de aradan çıra gibi yakmasınlar diyor. Nerede bu akıllar şimdi? Bu beyinler nerede? Aynı ayetler bize okunuyor. Sen efendim Müslümanlara okunuyor bu ayetler. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz kafirler hakkındaki ayetleri bile acaba bize de vurur mu diye ihtiyattan kendi üzerlerine alarak keyiflerini kaçırmaya uğraşıyor. Keyiflerini getirmeye değil. Dikkat et. Bizim bütün çabamız keyif getirmek içindir. Gel keyfim gel lafı var ya. Sahabenin bütün çabaları evliyaullah'ın ve şeyhin keyiflerini kaçırmak, nefsi kaçırmak için. Bu iş böyle bir şey. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatırdı. Seri-i Sekat'ı dayısıydı hem şeyhiydi. Bir gün zuhuratının Seri-i Sekat'ı evliyaullah'ın reisi artık onlar işte tartışmasız isimler tabii. Keşifleri açık, manevi gözleri gör. Bir huri gör. Küpte de su serinletilmiş mübarek. İftar edeyim. Zaten her gün oruç tutuyorlar. İftarı da biraz serin su hani olsun diye. küpte su serin dedim. Sünnete muhalif değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha Hazretleri Bostan'la giderdi. Küpte su serinletirdi Ebu Talha Hazretleri. Oradan içerdi. Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi Hazretleri'nin eski 80'lerdeki evi oradaydı. O Bostan onun eviydi. Küpte orada sünnet diye o da su tutardı. Efendi Hazretleri biz giderdik küpten su içerdik. Yani sünnete muhalif değil demek istiyorum. Ama sonra diyor zuhuratımda bir huri gördüm. Daha ondan güzelini görmedim. Dedim ki maşallah sana sen kime nasipsin? Dedi ki oruç tutup da dedi akşam dedi iftarda serin su içeyim diye küpte serin su saklamayanlara. Deyince diyor hemen diyor zuhuratımdan ayıldım diyor küpü kırdım diyor. Yani ne demek? Bak nefisle mücadele. Hasta bu tasavvufun ayrı işleri var. Riyazat mesele, çile meseleleri. Hani serin su içemez miyim? Hemen yanlış anlama. Mekruh bile demedik bak. Mekruh bile demedik. Ben onu anlatmıyorum sana şimdi. İnsanlar nefislerini nasıl terbiye ediyorlar? Hemen oradan bir işaret alıyor. Hemen diyor küpü kırdım diyor. Daha diyor öyle hem oruç tutacaksın hem de sıcak su içeceksin. Öyle bir şey yok dedim diyor. Keyfe kaçmak yok dedim diyor. Ya nasıl keyiflerine düşman adamlar ya? Nasıl insan bunlar ya? İşte sahabe de gör. Sahabe-i kiramda yani bir kilo et, iki kilo et, bir çoluk çocuk yemişler. Mekruh mudur haşa? Değil. Fıkha göre mekruh desen belki de kafir olursun. Çünkü helala mekruh demek, haram demek çok tehlikelidir. Helalla ilgili konuşulmaz. Ama keyiflilik iyi değil yani. Yerken de düşünceli olacaksın. İçerken de üzüntülü olacaksın. En sevinçli anında da Allah'a lillahi düşüneceksin. Ahireti, cenneti, cehennemi düşüneceksin. Dedi ey Cabir. Ne bu dedi. Dedi et götürürüm dedi eve ya. He dedi. Niye dedi. Dedi canım dedi. Canımız çekti dedi ya. Çoluk çocuk hiç et yemedik. Epey zaman canımız çekti. Eküllemeşteytüm üşteraytüm dedi. Hazreti Ömer. Ya dedi. Demek siz dedi canınız ne çekerse alıp yiyorsunuz he dedi. Vay anasını ya. Hazreti Cabir'in bir morali bozuldu yolun ortasında. Elinde etlen durdu kaldı. Ya sana denirse ahirette ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya üstemtaatum ya. Siz lezzetlerinizi dünya hayatında tükettiniz. Bütün keyiflerle metalandınız. Yediniz içtiniz hiçbir zevkinizi ahirete bırakmadınız. Ahirette zevklerden, keyiflerden, rahatlıklardan, uykulardan ayırmak lazım. Hepsini burada harcamamak lazım. Onun için şu oruç var ya, hele ki sıcak günler, uzun günler. Öp de başına koy, otur aşağı, sus, hamd et, şükret Allah sana nasip ediyor diye. Çok sıcak, öf, püf, susadım, acıktım, konuşma böyle bir şey. Şu evliya Allah'ın durumuna bak, bir de senin durumuna bak. Akşam diz boyu yemek hazırlanıyor sana. Birkaç dakikalar sonra yiyeceksin. Hatta belki de tokluktan öleceksin. Sen de ne konuşuyorsun ya? Onun için Hazreti Ömer Efendi radıyallahu teala ne buyururdu? Levküntü levşeytü lekuntu atyabekum tahamen ve ahsenekum libasa. İsteseydim sizin içinizde en güzel elbiseleri ben giyinirdim. En lezzetli yemekleri ben yerdim. Velakin niyestebki tayyibati. Ben lezzetlerimi ahirete saklıyorum. Yani onun için Evliyaullah'ın yaptıklarını da sahabeden, sünnetten yeri yok, delili yok zannetmeyin. İşte Hazreti Ömer'inki de sünnettir mesela. Bak saklıyorum diyor ahirete. Meşru lezzetlerden geri duruyor. Gayrimeşru zaten onları kitabında yazmaz. Onun için muhteremler, Ramazan-ı Şerif bizim için büyük bir hazinedir, definedir, fazilettir, berekettir, rahmettir. Ortası mağfiret, bugün de tam 15'i, tam mağfiret. Yani bugün af olmayan daha ne günah olacak? Ortası mağfirettir. Tabii sıcak olacak, tabii yorgunluk olacak, açlık, susuzluk olacak. Efendi Hazretleri'nin babası Ali Hacı Ali Efendi öyle der. Oruç tuttun da acıkmadın, susamadın, yorulmadın. Yani zahmet çekmedik. Ne anladın oruçtan derdi. Çünkü Mevla sana zaten biraz acın halini, ahiretin halini, mahşerdeki açlık susuzluğu bunları düşündürmek için bu orucu emretti, farz etti sana. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki oruç sayesinde haramlardan sakınırsınız diye hikmetini beyan etti Kur'an-ı Kerim'de. Onun için takvaya sebebiyet vermeyen oruç faydasızdır. Bu itibarla tabii ki bu oruçlar yüzümüzü hak edecek. İnşallah bu iftarlar, bu sahurlar bize beraatımızı getirecek. Boynumuzu Allah cehennemden azat edecek. İnşallah dualara, istiğfarlara devam edelim. Bir kısa ara verelim. Peşinden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci bölümde konuştuğum üzere Ramazan-ı Şerif bizim için fırsattır. Orucu doğru tutabilene, takva ile itmam edebilene, haramlardan sakınmak suretiyle. En mühimi bu yalan, dedikodu, gıybet, iftira. Yani dille yapılanlar. Bunlar insanların ocağını batıranlar. Haramlardan sakınanlar, takva ile orucu tamamlayanlar var ya. Yani desen dünyada bana cennetlik göster, o adam cennetlik derim. Tabii şahıs müşahıs olarak sen ben diyemem. Çünkü kimsenin garantisi yok, sonun ne olacağımız belli değil ama hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Lev enne Allah teala edine lissemavat vel ard en yetekellema lebeşşerata saimi ramadane bil cenne. Eğer Allah teala göklere yerlere konuşmaları için izin verseydi, gökler yerler konuşur ama bizim duymamız, duyacağımız şekilde konuşmak. Yoksa öbür türlü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İtiyata ve nevkerha. Göklere yerlere dedik ki isteyerek veya istemeyerek benim buyurduklarımı yapacaksınız. Kâle teâteynâ dâ'i'in. Bak gökler yerler dediler. Kâle teâ dediler. Kâle dedi. Ben deyince de konuştuğuma kâle dedi buyuruyor. Göklerin yerleri için aynı şeyi söylüyor. Kâle teâ dediler. Ne dediler? Ya Rabbi seve seve emrine amadeyiz. İstersek de istemesek de ne demek? Biz isteyerek itaat edeceğiz dediler. Bir tek insanlarla cinlerin asileri Allah'a karşı kazan kaldırdılar. Mevla'ya dikildiler, direndiler, isyan ettiler. Mevla da onlara cehennemi hak etti. Cehennemi onlara vacip etti. Allah muhafaza etsin onlardan olmaktan. Demek ki gökler yerler konuşurlar ama bizim işiteceğimiz şekilde konuşmazlar. Ama Mevla izin verseydi bizim işiteceğimiz şekilde konuşmaları için gökler yerler ne yapacaklarmış? Ramazan orucu tutanları cennetle müjdeleyeceklermiş. Şimdi göklerden yerlerden nida gelseydi, Ramazan orucu tutanlar cennetliktir deseydi, bu millette oruç tutmayan kalır mıydı? Aa, gök konuştu. Gökten ses geldi. Yerden ses geldi. Gökten kitap geldi. Dinleyen yok. Yedi kat semanın fevkinden, levh-i mahfuzdan Kur'an nazil oldu. Allah'ın en büyük peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ayet hadisler okuyoruz okuyoruz. Dinleyen yok. Gök konuşsa daha mı keskin konuşacak? Yer konuşsa daha mı doğru konuşacak? Mevla konuşuyor Celle Celal. Mevla buyuruyor Celle Celal. Mevla'nın buyurduğuna dinlemiyorsun da Mevla'nın yarattığı bir mahluk konuşsa mı? İşte senin kafan bu kadar çalışıyor. Şimdi kurt konuşsa, şurada gelse bir kurt, köpek konuşsa bütün dünyada haber olur mu? Olur. Allah konuşuyor, Celle Celal Kur'an indirdi. Haber oluyor mu? Olmuyor. Neler anlatıyoruz, neler anlatıyoruz, neler anlatıyoruz. Bu kadar ayet hadis okuyorum. Millete hala acaba diyor. Orada bir hayvan dile gelse, cehennem var dese, ooo cehennem varmış ya der. Nereden anladın? Bizim köpek söyledi. Yani Allah buyurdu ya, itibar yok. Resulullah buyurdu, itibar yok. Alimler buyurdu, itibar yok. Hayvan konusu daha çok dinliyorlar. Çünkü affedersin de kendileri de hayvan da. Kendi cinsinden olduğu için. Davarlar davarlardan iyi anlar yani. Ulaike kelenam belum adal. Yani Kur'an'a sünnete itibar etmeyip köpek konuştu diye itibar eden adama davar demez de ne derler? Davar yine ne bileyim eti yenen hayvanları da konuşmuyor. Bu davar da olamaz ya. Mevla buyuruyor bunlar davarlar gibidir. Sonra buyuruyor belum adal. Bunlar daha da sapıktırlar. Çünkü neden hayvanlara peygamber gelmedi, kitap gelmedi. Onlara sapık denmez ki. Ama insan, akıllı geçinen insan, proje üreten insan, yok beynim şöyle çalışıyor, yok şöyle şirketler yönetiyor, yok efendim şöyle projeler, bilmem ne, adamın konuştuklarını bilmem nelerini bir dinliyorsun, bir dinliyorsun. Ben diyorum ne akıllı adam. Ondan sonra bir bakıyorum namaz kılıyor mu? Yok. Ondan sonra bir bakıyorum ehli sünnete göre inanıyor mu? Yok. Allah Allah diyorum bu adam bu kadar dünya aklıyla efendim nasıl yolunu bulamamış, Allah'ı bulamamış, hidayeti, ehli sünneti bulamamış diyorum. Şaşırıyorum kalıyorum. O zaman nereye geliyor iş? Vel gevdellâ yehdi bi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Buna dilediğini eriştirir. Yani yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir, eriştirir. Demek ki akıl bu işte yeterli değil. Niye bizden akıllıları Müslüman olamadı, ehl-i sünnet olamadı? Niye bizden zenginleri bu yolu bulamadı? Demek parayla değil, palayla değil, ondan sonra ne bileyim güçle değil, kuvvetle değil, akılla değil, fikirle değil. Ancak Allah'ın acımasıyla, hidayetiyle. Hidayet isteyin kullarım, elâ ya ibadî, kullukum dullâlun ilâ men edeytû, festehdûni ehdikum. Hadis-i kutsi de sahih-i Müslim'de buyuruyor. Ey benim kullarım, hepiniz sapıtmışsınız. Hepiniz yoldan çıkmışsınız. Ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesna. O halde benden hidayet isteyin ki sizi hidayete eriştireyim. Her iftar saatinde %100 makbul duanız var. Her iftar saatinde. Lissâim önde iftâri davetü müstecab. Kalmış şurada iftara birkaç dakika. İftar anında %100 kabul duanızı yemek telaşına düşme. Ezandan evvel. Ezan yani vakit girer girmez hurma elinizde bekleyin. Hurma elinizde bekleyin. Masadan alana kadar vakit geçer. Mevla buyuruyor ki habbu ibadî ile ya'celum fitr. Kullarım içinde iftarını en önce açanı en çok severim. Aciziyetini göstermek bakımından. Ya Rabbi ben aciz kulunum, dayanamıyorum. İşte bak hurma elimde bekliyorum. Ezan okunur okunmaz top patlar patlamaz. Hemen yiyeceğim ya Rabbi. Bunu göstermende Allah'a karşı güçsüzlüğünü izhar etmiş oluyorsun. Mevla bunu çok sever. Ama böyle iftar olmuş hala yemiyor falan duruyor konuşuyor bir şey. Bu ne hareketleri çekiyor biliyor musun? 2 saat olsa daha dayanırım. Ne var ya? Yarına kadar da dayanırım. Mevla böyle hareketleri sevmiyor. Ben dayanamam, ben acizim, ben zayıfım, ben güçsüzüm. Allah'ım kurban olduğum, bak sen emrettin diye durdum. Sen aç buyurduğun anda açtım ya Rabbel Alemin. Bunu göstermeni seviyor. İftarın acele yapılmasındaki ve sahurun geç yapılmasının sünnet olmasındaki hikmetler yani bundan ibarettir. Sade budur diyemesek de bundan bu onda çok büyük yer teşkil ediyor. Çünkü hadis-i şeriflerde sarahatten ifade ediliyor bu hususlar. Te'cilul iftari ve te'hirus sahuri min sünnelil murselin. İftarı en önce yapmak, sahuru da en geç yapmak. Yani son yarım saat kala falan. Ama hocam ben zaten 1,5 saat yiyorum. O zaman 1,5 saat kala başla sen. Ama yemeğin yarım saat süren bir adam için konuşuyorum. Son dakikalara kadar sahuru geciktirmek yani sahurla bitireceksin artık. Bütün peygamberlerin sünnetlerindendi. Bütün peygamberler. Oruç tuttular tabii ki. Onca sünnete ittiba. Bütün hayırlar sünnete ittibadadır. Bütün şerler bid'at uydurmak, dinde reform çıkartmak, yenilik icat etmektedir. Sünnette ne varsa maddi, manevi, dünyevi, ukravi her şeyimizin karımız ondadır. Şimdi iftara yakın diyorum. Yani iftardan sonraya dua geciktirmeyin. Çünkü o zaman oruçlu olmamanız gerekiyor. Siz o zaman yok orucu ağzına dua kabul olur. Orucu ağzına dua kabul olur. İftara 10 dakika kala başla daha mübarek adam. Ezan okunuyor sen duaya başlıyorsun. Tam ters bizim millet ya. Hakikaten Mersin'e tersine işi ya. Bizim millet kadar ben görmedim. İftara kadar dur konuşuyor. Müezzin ezana başlıyor. Vakit giriyor bu da duaya başlıyor. Ya mübarek duayı önce yapacaksın. 89. sayfadaki şehadetler, istiğfarlar, cennet istemeler, cehennemden sığınmalar. Sonra 89'un altında iftar duaları. 90'a da geçiyor bir duada orada kalmış. Elhamdülillah aleyh diye başlıyor. Bunlar adamı anasından doğmuş gibi affettiren. Dünya ahiret işlerini yoluna girdiren. Allah ve Resulü'nün çok sevdikleri. Çoluk çocuğa öğretilmesini teşvik ettikleri dualar. Hepsi hadis-i şerifte kaynaklı. Lale Gül dergisinin 89. sayfasında bunları yazdım. Her iftarda var. Bak son 10 gecelere geliyoruz. Yarın 17. gece Bedir gecesi. İftardan önceki sohbeti kaçırmayın yarın. Çok muazzam ilimler konuşuldu size. 17. gecenin faziletleri, meziyetleri, sahabe-i kiramdan gelen rivayetleri neler neler neler. Sonra sahurunda Bedir gazası anlatılacak. Bedir muharebesi anlatılacak. Bedir ehlinin isimleri anıldığı zaman nasıl yardıma yetişiyorlar, geliyorlar. İnsanlar nasıl hastalıklardan, belalarından, düşmanlarından Bedir ehlinin isimlerini anarak kurtulmuşlar. Neler neler anlatılacak. Yarın iftar ve sahur. Sahur birden sonra. Ya bunları dinleyin. Ben her gün aynı şeyleri anlatamam. Vakit de bulamam, yetiştiremem. Onun için iftardan evvel dualarınızı hazırlayın. Dualarınızı. Bir %100 kabul dua var. Mesela ben diyorum ki bu geceki duanızı neye ayırın? Mevla ne buyurdu? Ey kullarım, hepiniz dalalettesiniz, yoldan çıkmışsınız. Ancak benim hidayete eriştirdiklerim müstesna. Hidayet isteyin benden, hidayet edeceğim sizi. İşte deminki ayete geldik. Dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder. E beni dilemezse ben ne yapayım? Yahu sana diyor ki iste vereceğim. Hidayet iste, hidayete erdireceğim. Sana yolunu bulduracağım Allah buyuruyor. Sana yolunu yitirtmeyeceğim Allah buyuruyor. Sen Allah'tan istemezsen Allah sana zorla mı hidayet yaratsın ya? O zaman imtihan olmaz. Herkese zorla yaratsın o zaman. Niye sana verilen irade kudret sermayesini cüz'i de olsa bir şey yaratamasa da yapamasa da ama sebebiyet bakımından öne geçiyor. İşte isteyin diyor, bak isteyin. Dua edin. Bu iftar duanızı bir müstecap makbul duanızı hidayet istemeye ayırın. Gerçi her namazın her rekatında okuduğunuz Fatiha'nızda ihdinas sıratal müstakim diyorsunuz. Dost doğru yola eriştir bizi. Ama bir kere bile tutturamamışsın ki şimdilik adam İslam oldu güya namaz kılıyor. Fatiha okuyordur herhalde. Mehmet okuyan güya namaz kılıyor. Şimdi bu adamlar her rekatta ihdinas sıratal müstakim diyor. Ondan sonra diyor ki kader yok, amentü yok. Amentü'nün kaderi yok diyor. Ali Aziz Bayındır bir de sakal da bırakmış. Adam namaz kılıyor güya. İhtina sıradan çakım diyor. Sonra diyor ki Allah ne bilsin senin kimle evleneceğin diyor. Allah bilmez diyor. Mehmet okuyan diyor ki Allah nasıl babasız çocuk yaratsın diyor. Meryem'de diyor erkek suyu da vardı. Kendi kendine döllendi diyor. Hadi bakalım şimdi. Nasıl olacak ihtina sıradan çakım? Hem de namaz kılıyorlar güya. Demek ki bir kere bile tutturamamışlar. Bütün okudukları karavanaya gitmiş. İsabet sıfır. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme ya Rabbel alemi. Bir kere ihtina sıratel müstakimi tuttursak ebedi iflah oluruz ha. Bir kere tutturabilsek. E bu kadar namaz kılıyoruz be mübarek. Bir amin derken aklın nerede senin acaba? İmam amin derken senin aklın nerede acaba? Kalbinde o hidayet duasının kabulü için niye bir kalbinden bir dua gelmiyor? Amin kabul et manasını düşünmüyorsun. İşte onun için de bir kere kabul olmamışsın demektir. Durum bu. Şimdi bir rivayet okuyacağım size. Tabii ki Ramazan-ı Şerif'in bereketleriyle ilgili. Allah-u Teala, bunu okuyacağım, bitireceğim inşallah. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى مَلَكًا تَحْتَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى طُولُ أَلْفُ عَامٍ وَلَوْ أَلْفُ رَأْسٍ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَلْفُ وَجْهٍ فِي كُلِّ وَجْهٍ أَلْفُ فَمٍ فِي كُلِّ فَمٍ أَلْفُ لِسَانٍ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ أَلْفُ ذُهَابَةٍ فِي كُلِّ ذُهَابَةٍ أَلْفُ لُؤْلُؤَةٍ في كل لؤلؤة ألف بحر من نور في كل بحر حيتان من نور طول كل حوت مئة عام واي واي واي واي واي 50 kere desem vay yeridir ha. Allah Teala Sidratül Münteha'nın altında bir melek yarattı. Boyu ne kadar? Benim boyum 1.65. Haddimi bilirim ben. Meleğin boyu 1000 senelik mesafe. 1000 sene gidiyorsun boyu bitmiyor. 1000 tane başı var, her başta 1000 tane yüzü var, her yüzde 1000 tane ağzı var, her ağızda 1000 tane dili var. Evet, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Şimdi bu meleğin yanında nurdan bir deniz var. Melek ne kadar uzun anladınız. Bu meleğin yanında nurdan bir deniz var. Bu denizde 1000 tane deniz var, bir değil, 1000 tane deniz var. Bunların her birinde nurdan balıklar var. Nurdan balıklar var. Her bir balığın uzunluğuna kadar 100 sene. Ne demek 100 sene? 100 sene gitsen balığın uzunluğunu geçemez. E görüyorsun işte okyanusta bile öyle balıklar var. Gemiden büyük mübarek adam. O balığı yapan Allah onun 100 mislini yapamaz mı? Neyi anlamıyorsun sen? Ben senin neyi anlamadığını anlayamıyorum ya. O kadar uzun balık olur mu? La havle ve la kuvvete. Sana dün dedim 4 metre yengeç var. O kadar uzun yengeç olur mu? Bir yengeç 4 metre olursa bir balina gibi bir balık da 1000 metre olur. Ne var ya? Ya Allah işin içinde olduktan sonra Mevla yarattı dedikten sonra acaba'nın manası var mı ya? Şimdi bu balıkların sırtlarında bir yazı var. Ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bütün balıkların üzerinde kelime-i tevhid yazılmış. Bu melek tesbihe başlıyor. Meleklerin çok tesbihleri var. Dergide yazdık herhalde. Bu son sayıda mıydı? Onu tam hatırlamıyorum. Ya bir önceki ya son sayıda. Meleklerin o kadar acayip tesbihleri var ki. Her bir meleğe farklı farklı tesbihler ilham olunmuştur. Allah'a tenzih etme, noksan sıfatlardan beri kılma, Allah Teala'yı Celle Celaluhu bütün üstün sıfatlarla tavsif etme manasına geliyor zikir, tesbih. Sübhanallah lezî lâ yemûd, işte Sübhanezil mülkü vel melekûd, işte Sübhanallah bihamdî. Böyle dolu binlerce tesbih sıygası var. İhtezzel arşulü hüsnü savti. Bu melek, Sidretül Münteha'nın altındaki bu melek tesbihe başladığı zaman sesi o kadar güzel ki arş-ı âlâ titremeye başlar. Titremeye başlar ne demek? Arş-ı âlâ sallanıyor. Efendim böyle sallanıyor. Allah Allah. Arş-ı âlâ titrer derler ya. Bütün alemleri kaplamış arş-ı âlâ. Kökleri yerleri kaplamış. Halakallahu kavle Adem bi elfe amin. Allah Teala bu meleği Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene önce yaratmış. 2000 sene önce Adem Aleyhisselam sonra yaratıldı. Cinlerden de sonra yaratıldı. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir ki etecalü fiyâ men yusidü fiyâ. Melekler Adem'in yaratılmasına karşı konuşurlarken ya Rabbi zaten önce cinleri yarattın. Onlar dünyayı fesada çıkarttılar. Vesfiküddüma kanlar akıttılar. Birbiriyle savaşmışlar cinler. Sen yine onlar gibi birilerini mi yaratacaksın? Yani evvelce cinler de evvel yaratıldı. Melekler daha evvel yaratıldı. Bu melek 2000 sene evvel yaratıldı. Adem Aleyhisselam'dan. Felemme ara nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme leyletel mi'raci selleme aleyh. Felemme isma selame ul istigali ve tesbih. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç gecesi onu gördü. Ve ziyaret etti. Ona selam verdi. Fakat o Allah'ın tesbihiyle ve zikriyle çok meşgul olduğundan dolayı selamını işitmedi. Fekale lehu Cibrilu ala Muhammed yusallimu aleyk. Hazreti Cibril geldi aleyhisselam. Dedi ona ki, ya bu Muhammed geldi yanına görmüyor musun? Sana selam veriyor. Selamını alsana dedi. Sana dua diyor dedi. Febesada cenahayni akdarayni hatta meleğe semavat vel ard. Mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce o melek bir sevindi. İki tane kanadını bir açtı. Yemyeşil kanatları nurdan bakılamıyor. Gökleri, yerleri aralarını doldurdu. Kanatları o kadar geniş, o kadar büyük. Diyorum sana işte ne kadar, kendisi ne kadar büyük. 1000 sene mesafede. Uzunluğu. Ve kabbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyni aynı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldi o meleğin iki gözünün ortasından öptü. Burasından artık iki gözünün arasına kadar büyük. Ve kâle o melek dedi gebşir ya Muhammedu. Fakat gafarallahu leke ve ümmeti gebi bereket şey Ramazan. Ya Muhammed sevinebilirsin. Benden sana müjde olsun. Allah Teala seni de ümmetini de Ramazan ayının bereketiyle mağfiret eyledi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı yok da. Ümmetinin günahlarının mağfiretine aracı oluyor. Şefaat hakkı var. Yani senin bereketinle ve Ramazan ayının hürmetiyle Allah ümmetini affeyledi. Onun için oruç tutuyorsunuz. Hele ki ortası mağfirettir. Vevsatu mağfiretün. Tam da bugün 15'i sıcak da olmuş olabilir. Bayağı da susamış olabilirsin birkaç dakikaya kadar. Suya, hurmaya kavuşacaksınız inşallah. Çorbaya kavuşacaksınız inşallah. Nasıl şimdi suya kavuştuğunuzda sevineceksiniz? İşte bir de Rabbinize kavuştuğunuzda öyle sevineceksiniz. İyi ki oruç tuttum, iyi ki namaz kıldım. İyi ki zina yapmadım, iyi ki içki içmedim. Neyi yapmışım, sabretmişim. Melekler bana sabrımın mükafatını verirken. Selamun aleyküm bima sabartum. Sabrettiğiniz için selam olsun size ya. Cennete herkesi sokmuyorlar. Herkese selam sana demiyorlar. Selamet duası yapmıyorlar. Tahiyye yapmıyorlar. Ebedi yaşayasın cennet sana. Efendim mübarek olsun demiyorlar herkese. Neden? Çünkü onlar sabretmediler. Onlar namaza sabretmedi. 5 vakit kılamadı. Oruca sabretmedi. Takva ile tamamlamadı. Gıybet dedikodu iftira etti. Zina etmeden duramadı. İçki içmeden duramadı. Faiz yemeden duramadı. Sabretmediler. Selamı hak etmediler. Siz sabredenlerden olacaksınız inşallah. Ediyorsunuz elhamdülillah. Bak cennet ehlinin parmaklarında yüzükler. Her parmaklarında 10 parmağında 10 yüzükte neler yazıyor anlatacağız. Önümüzdeki derslerde dinleyin. Bak o her birinde bir ayet bir hadiste anlayacaksınız o zaman. Dünyada sabretmenin efendim ne mükafatları var ahirette. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem bu meleğin önünde baktığı iki tane sandık duruyor. Her sandıkta nurdan 1000 tane kilit var. Kilitler nurdan. Öyle demirden, paslı kalaydan, kurşundan değil. Nurdan kilit. Kaç tane? 1000 tane. 2 tane sandık. Dedi ki o meleğe. Bu önündeki sandıklar neler barındırıyor sana sual edebilir miyim? Dedi evet. Fihima beratun li saimi Ramazan min ümmetike ve ne şehidun aleyha. Bu iki sandıkta senin ümmetinden Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanların cehennemden beraatlerinin kağıtları var. Mühürlü. Bu kilitlerle de kilitli. Beni de Allah şahit etmiş. Bu sandıkların başına gözcü kılmış. Bu sandıkların şahidi ben. Mahşer kurulur kurulmaz sandıkları Rabbim açtıracak. Oruçlu ümmetlerinin cehennemden beraatleri bunlardan çıkacak. Onun için müjdeniz büyüktür. Sevinebilirsiniz ey oruçlu kardeşlerim. Mükafatınız azim olacak. Allah ecrinizi büyük tutacak. İnşallah ümit ediyorum sizi cehennem yakmayacak. Çünkü ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sıcak günde Allah için oruca niyetlenip ciğerini susuz bırakanı Allah ateşe haram kılar. Haram kılar. Önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Ölümle başlayan süreçte kabir mahşer sırat mizan ve cehennemin girme eşiğine gelip de gösterme Allah'ın cehenneme bize arz etme tehlikeleri var. İçine girene kadar bu tehlikeler söz konusudur. Allah cümlemizi cehenneme girmekten muhafaza eylesin. Ama girecekler var. Oruç tutanlardan da var. Namaz kılanlardan da var. Hacca gidenlerden de var. Tehlikenin büyüğü burasıdır. Zaten imansız ölürsen ebedi cehennemden çıkmak yok. Onu Allah muhafaza gösterme. O zaten bittin, helak. Ama namazımızı, orucumuzu, ibadetlerimizi haramlardan sakınarak takva ile tamamlayalım ki şu mübarek iftar saatlerinde cehennemden beraatlerimizi alalım. Her iftar anında 1 milyon azatlı var. 2 milyara yakın Müslüman var. 1 milyon cehennemi hak etmiş adam bu gece beraatını alacak. Bu iftar saatine Allah cümlemizi azatlı kullarına ilhak eyle amin. Şimdi dualarımızı yapalım ve sizi iftara bırakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين.